Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi na hamaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nusalli wa nusallim ala habibina wa sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Akhi al-aziz, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atutahadharisha na kitu ambacho kinachoitwa dhulma. Mtu kumdhulumu mtu katika haki yake, kitu kile kiwe ni mali yake, iwe cheo chake na kusudia heshima yake, iwe ni namna tena ya aina namna hiyo. Hapa utaona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi iliyopitia kwa Jabir bin Abdullah asema, ittaqu dhulma, ikengeni na dhulma, fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyama, ili dhulma ni magiza makubwa siku ya kiyama. Wattaqu shuha, na muikengeni na kupapia, fa inna shuha, hakika ya kupapia, ahalaka man kana qablakum, iliwaangamiza watu waliokuja kabla yenu. Wahamalahum ala ansafaku dimaahum, ikawafanya wakawa watakuwa ni wenye kumwaga damu zao. Wastahallu maharimahum, na wakazi yafanya ya halali mambo ya mosuharamishwa kwao. Akhi al-aziz, tuepukeni kama namna ulivyoona katika hadithi kama hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyopokewa na al-Imam Muslim katika babu al-birri was-sila, na al-Imam Ahmad, na al-Bayhaqi, na al-Bukhari katika al-Adab al-Mufrad. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atuambia namna hii, hadithi iliyopitia kwa Abi Said, idha khalasa al-mu'min min an-nar hubisu bi qantaratin bayna al-jannati wan-nar, wakisha kuwa wamekuwa hawakuwa motoni, watafika mahali wasimamishwe. Hata idha khalasa mu'minuna min an-nar hubisu bi qantaratin bayna al-jannati wan-nar fayataqasuna madharima bainahum fi ad-dunya hatta idha nuqu wa huzibu udhina lahum bi dukhuli al-janna, tawekwa mahali kati baina ya motoni na peponi. Ulize wewe ulinionea jambo kadha, wewe paka yamalizike mambo kama yale. Baada kapokumalizika mambo kama haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam umzina lahum bidukhul janna, fa walladhi nafsu muhammadin biyadihi, na apa kwa ule ambao roho yangu iko mkononi mwake, la ahaduhum bimanzilihi adallu minhu fi dunya, kula mmoja katika nyinyi itapajua mahali pake pa kwenda kushukia kuliko ule mtu ambao alivyokuwa akijua mahali pake. Hii nyumba yangu, kiwa mengia katika gari au katika ndege, hiki ndicho siti yangu, basi hapo yetajua zaidi atakapokuwa memaliza mahali hapo. Sasa mbwa kwenda peponi, mbwa kushukia wapi, au mbwa kwenda motoni, mbwa kushukia wapi, tayua zaidi mahali pake kuliko namna alivyokuwa akipajua mahali pake hapa alipokuwa huku duniani. Akhi al-aziz, kama namna umuziona hadithi hii na hadithi ambayo iliyopita, ni katika kutuhusia tusiwe ni katika wale watu wa kupenda wa kunyanyasha watu. Ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa hadithi iliyopitia kwa Abi Huraira asema, iyakum wa dhulma, na watahadharisha na dhulma, fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyama, wa iyyakum wal-fuhsha, na watahadharisha na uchafu, fa inna Allah la yuhibbu al-fahisha wal-mutafahish, Mwenyezi Mungu hampendi muovu na mwenye kutenda zitendo ziovu, wa iyyakum wash-shuha, na watahadharisha na pupa na kupapia, fa innahu da'a man kana qablakum, hili liliwa fanyizia wale walikuwa kabla yenu, faqatu arhamahum, wakakata zizazi zao, wadaahum fastahallu maharimahum, dili pupa dili watukua dikawapeka yale yasiyofaa wakawa watakuwa wenye kuyafanya. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.